son del que no m'humana Cresa d'auc se pagina Cotta ta que jo me soc a jan sul pungol Nal saran haci annem gude Negio te iso dall'ane Yeah.